سخستا خستا گلان اوسی مدین بندے اوری انوارونا د جانان پرشن رو زبندے سخستا خستا وی سخستا خستا گلان اوسی مدین بندے اوری انوارونا د جانان پرشن رو زبندے سخستا خستا سخستا خستا مدینہ د جنان کلے دے سمرا راستا سمرا زبا سمرا سپسلے دے کاش کی چی سکین وی کاش کی چی سکین وی دا عرب علاقہ باندے اوری انوارو نا د جنان پرشن رو زباندے سخستا خستا وی سخستا خستا گلان اوسی مدینہ باندے اوری انوارو نا د جنان پرشن رو زباندے سخستا خستا سخستا خستا کا احود کا جنت البقی کسرا لالونا ملغل ریدی کلے بے خدیم وی کلے بے خدیم شمپر دریا رو پاکو سباندے اوری انوارو ناد جانان پرشن رو زباندے سخیستا خیستا وی سخیستا خیستا گولن اوسی مادین باندے اوری انوارو ناد جانان پرشن رو زباندے سخیستا خیستا سخیستا خیستا لجنت نهم زیبا خکاری دا مشال مشال رنا رنا خکولا خکولا خکاری ٹول عمر قربان وی ٹول عمر قربان شپوہ غایا اوری انوارو ناد جانان پرشن رو زباندے سخیستا خیستا وی سخیستا خیستا گولان اوسی مادین باندے اوری انوارو ناد جانان پرشن رو زباندے سخیستا خیستا سخیستا خیستا عالی شان قدر دانتا سمرمو نورا زال دلیل رزوان دا کلا با ملنگ وی کلا با ملنگ شم پر ہو کلی دروازہ بندے اوری انوارو ناد جانان پرشن رو زباندے سخیستا خیستا وی سخیستا خیستا گولن اوسی مادین باندے اوری انوارو ناد جانان پرشن رو زباندے سخیستا خیستا سخیستا خیستا دا شفیر حسن شیرو نادی دا پنا بوی او مادنی صفات گولو نادی غوارم شفا وی غوارم شفا دا جانان دا تویب لباندے اوری انوارو ناد جانان پرشن رو زباندے سخیستا خیستا وی سخیستا خیستا گولن اوسی مادین باندے اوری انوارو ناد جانان پرشن رو زباندے سخیستا خیستا گولن اوسی مادین باندے اوری انوارو جانان پرشن رو زباندے سخیستا خیستا